Thank you. Gracias.

Salida 9:30 de la mañana. Patrocina Ayuntamiento de Urbón de las Nieves.

συμφώνηκε να το μέρισε. Ο Μαρνίδος έφτασε το χάρι. Yeah. Oh,